Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 15 kwietnia, minęła 17. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. O negocjacjach w sprawie gazociągu bałtyckiego, który ma uniezależnić Polskę od Gazpromu, mówił w Krakowie premier Morawiecki. Unieszkodliwienie broni chemicznej i państwa islamskiego. To nasze zadania w Syrii, mówi ambasador USA przy ONZ. O 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia początek wspólnego występu Stinga i Shaggy'ego. Transmisja na naszej antenie. Jest duża szansa, że powstanie gazociąg bałtycki, mówił w Krakowie premier Mateusz Morawiecki. Trwają negocjacje z Danią, Norwegią i Szwecją. Nie mogę tego powiedzieć jeszcze na 100%, bo to jeszcze jest kwestia podpisów naszych partnerów. Ale mamy wolę działania, mamy środki przeznaczone na to i chcemy rzeczywiście doprowadzić do dywersyfikacji źródeł dostaw gazu. Premier podkreślił, że błędem poprzednich rządów było uzależnienie od dostaw gazu z Rosji. Dzięki temu gazociągowi, który ma szansę powstać w najbliższych paru latach, dzięki terminalowi w Świnoujściu, to uzależnienie nie tylko zmniejszamy, ale mamy ogromną szansę zredukować je niemal do zera. To znaczy pozycja monopolistyczna Gazpromu i możliwość dyktatu cenowego będzie bliska zero w momencie, jak ta inwestycja powstanie. Gazociąg bałtycki ma połączyć Polskę z Danią. To jedna z najważniejszych unijnych inwestycji energetycznych. Wizyta premiera w Małopolsce rozpoczęła serię spotkań polityków Prawa i Sprawiedliwości z wyborcami w całym kraju. Stany Zjednoczone nie wycofają wojska z Syrii, dopóki nie zostaną osiągnięte założone cele, zapowiada Nikki Haley, ambasador USA przy ONZ. Te cele to m.in. zapewnienie, że nie będzie wykorzystywana broń chemiczna i pokonanie państwa islamskiego. Wojska amerykańskie, brytyjskie i francuskie przeprowadziły serię nalotów w odwecie za użycie przez reżim Asada broni chemicznej w mieście Duma. Zginęło wtedy ponad 60 osób. Celem natowskich bombardowań był wojskowy ośrodek w Damaszku zajmujący się bronią chemiczną. Tymczasem deputowani do rosyjskiego parlamentu spotkali się z prezydentem Syrii, Bashar al-Assad. Miał uznać atak państw zachodnich za akt agresji. Prezydent Syrii przyjął zaproszenie do złożenia wizyty w Rosji. Powiedział też, że czeka na rosyjskie firmy, które pomogą w odbudowie Syrii. Zadeklarował, że rosyjskie przedsiębiorstwa, w tym koncerny z sektora paliwowego, mogą liczyć na wszelkie możliwe ułatwienia. Dodał, że odbudowa syryjskiej gospodarki pochłonie 400 miliardów dolarów. Bashar al-Assad pochwalił też działania rosyjskich systemów obrony przeciwlotniczej, które jego zdaniem pomogły odeprzeć zachodni atak. Według Assada rosyjska broń jest lepsza od zachodniej. Rosyjscy deputowani twierdzą, że nie rozmawiano jednak o dostawach broni przeciwlotniczej dla Syrii. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Wracamy do kraju. Sieć defibrylatorów powstaje na szlakach Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Pierwszy zamontowano u podnóża Góry Zborów w Podlesicach. Kolejne pojawią się w Olszynie pod Częstochową, w Smoleniu przy Zamku Pilca, na Podzamczu i w Dolinie Będkowskiej pod Krakowem. Turyści zgodnie mówią, że to świetny pomysł. Kwestia jest tylko tego, żeby było dobrze to oznakowane, tak, żeby było wiadomo, gdzie tego szukać. No i przede wszystkim później nie bać się tego urządzenia uruchomić, tak, i postępować, tak jak ona tam mówi, co trzeba dalej robić, tak. W turyście może się wszystko przydarzyć. Do tej pory nigdzie nie spotkałam i nie widziałam. W miastach, w centrach handlowych to tak, ale na szlaku nie. Każde miejsce, w którym znajduje się defibrylator, jest dobrze oznaczone. Są to zielone skrzynki z napisem AED. Sting i Shaggy wystąpią już za 2 godziny w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego. W wywiadzie dla Polskiego Radia obaj przyznali, że występ w Warszawie jest dla nich bardzo ważny. Muzycy promują wspólny album 44x876. Sting ciekaw jest reakcji polskich fanów. Polska jest bardzo ważnym rynkiem dla Shaggy'ego i dla mnie. Mamy tutaj przyjaciół, dlatego wspaniale jest przedstawić ten album właśnie w Warszawie po raz pierwszy. A Shaggy przypomniał, że był w Polsce już kilka razy. Po raz pierwszy przybyłem w roku 95 w Poznaniu. Zawsze przyjemnie jest tu wracać. Czekam na dzisiejszy koncert. Nowy album muzyków jest efektem zauroczenia muzyką i kulturą jamajską. 44x876 odnosi się do numerów kierunkowych krajów, z których pochodzą artyści. Plus 44 Wielka Brytania i plus 876 Jamajka. Polskie Radio jest partnerem medialnym płyty, która ukaże się w piątek. Transmisja koncertu po 19 w Trójce, Jedynce i Czwórce oraz na portalu polskieradio.pl. To był serwis Trójki. W nocy padać może na zachodzie i w centrum, gdzieniegdzie także burze. Na termometrach od 7 stopni w Suwałkach i Szczecinie do 14 we Wrocławiu. Poniedziałek pochmurny, ale z przejaśnieniami, możliwe przelotne opady. A od Śląska przez Wielkopolskę i Kujawy po Warmię, Mazury, Kielecczyznę i Mazowsze burze. Najchłodniej w Koszalinie 17 stopni, najcieplej w Przemyślu 25. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To tu, na ulicach, unosi się zapach herbaty, a postacie z komiksów spoglądają na turystów z kolorowych neonów. To tu są specjalne szatnie dla parasolek, a za wydmuchanie nosa w miejscu publicznym grozi ostracyzm. Tokio, największa metropolia na świecie, zdaniem wielu, to raj. I właśnie o tym będę przekonywać już niebawem. Trójka. Jesteśmy połączeni. Relacje ze stolicy Japonii w środę, w porannym i popołudniowym wydaniu zapraszamy do Trójki oraz w audycji do południa. Agnieszka Szwajgier, do usłyszenia. Na relacje zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Tokio. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dlaczego żylaki nóg wywołują ból? Powody mogą być dwa. Osłabienie żył i zakrzepy. To one mogą powodować żylaki, ból nóg, obrzęki i kurcze. Jak temu zaradzić? Zastosować tabletki Rostil. Silny lek na żylaki. Rostil przeciwdziała zakrzepom. Niweluje uciążliwe objawy żylaków. Rostil. Wylecz żylaki. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kalcjum doby silate 250 mg. Przeciwwskazania nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Na emeryturze adoptowałam psa. Niestety opiekę nad nim utrudniały mi bóle reumatyczne. Pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Marian, ale kupowanie taniej jest okej, no nie? Barbara, kupowanie taniej. Jakby jeszcze skonfigurowali, przenieśli kontakty, wgrali antywirusa, to by dopiero było super. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz laptop HP, procesor Intel Core i3 za jedyne 1799 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 5:07. Trzecia strona medalu. Witamy Państwa bardzo słonecznie. Mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa na dwugodzinny sport w Trójce. Adam Malecki i Michał Olszański. Za nami niesamowity tydzień piłkarskich emocji. No, przyznają Państwo, działo się naprawdę. Poznaliśmy półfinalistów Ligi Mistrzów i Ligi Europy. W kraju ruszyła runda play-off. Pierwsze mecze i od razu sensacje i to jakie. Trener Legii, Romeo Jozak, zapamięta wczorajszą sobotę. To nie jest coś, że wczoraj się wkurzyłem i wywaliłem trenera. Widać po ostatnich meczach, że pewne rzeczy po prostu nie działały. To oczywiście Dariusz Mioduski, prezes Legii, a gościem naszej audycji już za kilka minut będzie Dariusz Tuzimek. Poznaliśmy zespoły, które zagrają tytuł mistrza Polski w siatkówce. Do końca ważyły się losy Oniko Warszawa. Może w ten weekend jeszcze ktoś tam na górze nam pomoże i może szczęście się do nas uśmiechnie. Jan Kałucki trzyma rękę na pulsie, także o wszystkim Państwa dokładnie poinformuje. Zdaje się, z tego co wiem, to niespecjalnie ktoś się uśmiechnął do zespołu Stefana Antigi. A ja tydzień temu spotkałem, proszę Państwa, w Wiśle naprawdę wyjątkową postać. 2,18 m wzrostu, numer buta chyba 48. 50. Już blisko. Adam Małysz. Brawo, bo Wisła, ale kim jest ten wielkolud? Odpowiedź za pół godziny. Wielkoludem jest też oczywiście Adam Małysz. Czy można być mistrzem jednocześnie w 5 krajach? Ja reprezentuję zespoły w lidze czeskiej, niemieckiej, polskiej, hiszpańskiej i francuskiej. Jestem obieży światem, a w tamtym sezonie ustanowiłem rekord chyba w szachach, bo we wszystkich ligach wygrałem. Czyli zdobyłem 5 mistrzostw krajów. To Radosław Wojtaszek. Poznamy prawdziwego multimistrza w szachach, ale swoją drogą można też być mistrzem w wielu krajach jeżdżąc na żużlu. To prawda, bo to jest kolejna dyscyplina, gdzie można rzeczywiście pracować dla wielu pracodawców. Ojciec to rallycross, syn to rajdy, ale szybkość to jest rodzinna pasja panów Ptaszków. Siedzenie i oglądanie wyników mojego syna w rajdach bardziej to stresuje niż jeżdżenie. To prawda, czym skorupka za młodu nasiąknie, młody ptaszek idzie naprawdę jak burza w rajdach. W siedzibie PKOL-u podsumowano igrzyska w Pjongczangu. Dla Mateusza Ligockiego to były ostatnie igrzyska w karierze. 22 lata tak naprawdę, wyczynowego uprawiania snowboardu, 4 igrzyska, blisko 800 starców w zawodach międzynarodowych. Trochę tego było. Oj, było, było. Dla wszystkich, którzy kochają snowboard, Mateusz Ligocki to rzeczywiście swoista legenda. Dzisiaj posłuchamy, co ma do powiedzenia, kończąc karierę. Najważniejsze informacje w takim razie w skrócie. Romeo Jozak, tak jak już wspominaliśmy, nie jest trenerem Legii Warszawa. Na specjalnie zwołanej konferencji prasowej prezes Dariusz Mioduski powiedział, że drużyna składa się z serca i głowy. Serce było, z głową już gorzej, więc poleciała. Do końca sezonu Legionistów poprowadzi dotychczasowy asystent trenera Dean Klafuric. A to wszystko następstwo wczorajszej porażki Zagłębiem Lubin 0-1 tutaj przy Łazienkowskiej, ale solidarnie przegrały też Lech i Jagiellonia odpowiednio z Koroną Kielce i Górnikiem Zabrze. W tej chwili w Ekstraklasie trwa spotkanie Pogoni Szczecin z Termaliką Brukbet Nieciecza. Prowadzi Pogoń 2-0 po golach Adama Buksy. O godzinie 18 Śląsk Wrocław zagra z Sandecją Nowy Sącz. Niespodzianka w Premier League. Newcastle wygrało 2-1 z Arsenalem. We Włoszech Milan zremisował bezbramkowo z Napoli. W 92 minucie 100% akcję miał Milik. Niestety bramkarz obronił i widać było na twarzy Arka zdziwienie. Jak to możliwe, że ta piłka nie wpadła do bramki? Byłaby akcja meczu. W Niemczech derby Zagłębia Rury. Schalke prowadzi 1-0 z Borussią Dortmund. Oczywiście w składzie Dortmundu Łukasz Piszczek. Tak, i to jest 81. minuta tego spotkania. W Ekstralidze Żużlowej trwa spotkanie w Zielonej Górze. Falubas jedzie z GKM-em Grudziądz. Drużyna z Grodu Bachusa prowadzi 22-14. O godzinie o 19 zmierzą się Unia Leszno ze Stalą Gorzów. Daniel Ricciardo wygrał Grand Prix Chin, trzecią rundę Mistrzostw Świata Formuły 1. Australijczyk wyprzedził dwóch Finów, Walteriego Bottasa z Mercedesa i Kimiego Raikkonena z Ferrari. Z pole position startował Sebastian Vettel, ale Niemiec po kolizji z Holendrem Maxem Verstappenem wyścig ukończył dopiero na 8. miejscu. Ale jest nadal liderem klasyfikacji generalnej i ma 9 punktów przewagi nad Lewisem Hamiltonem z Mercedesa. W koszykówce w NBA czas na playoffy. Washington Wizards pierwsze spotkanie z Toronto Raptors przegrali 106-114. Grał Marcin Gortat, przez 29 minut zdobył 12 punktów i miał 6 zbiórek. W innych meczach Philadelphia 76ers pokonali Miami Heat 130-103. Portland Trail Blazers ulegli New Orleans Pelicans 95-97, a broniący tytułu Golden State Warriors wygrali San Antonio Spurs 113-92. Rywalizacja oczywiście trwa do 4 zwycięstw. I zaraz po godzinie 18 korespondencja Janka Pachlowskiego, który podsumuje dla Państwa te pierwsze spotkania. Już mi powiedział, że naprawdę Wizards zagrali świetne spotkanie z Raptors i wcale nie jest pewne, że ta rywalizacja potrwa kilka ładnych meczów. Wyśmienicie. Przygotowałem dla Ciebie informacje biegowe na koniec. Maraton Łódź. Wygrał Tereken Zewdu Bekele. Etiopczyk pokonał 42 km i 195 metrów w 2 godziny 19 minut i 41 sekund, czyli czas słaby. Wśród kobiet Kenijka Jane Jepkogei Kiptu. 2 godziny, 43 minuty i 8 sekund. A w Poznaniu półmaraton wygrał Szymon Kulka. Jakie ładne nazwisko, prawda? Proste. 21 km i 97,5 metra. Polak pokonał w godzina 4 minuty i 33 sekundy. Tak, 1 godzina, 4 minuty i 33 sekundy. Wśród kobiet najszybsza była Ruth Matebo. Kenijka osiągnęła czas 15 minut i 51 sekund. Tyle informacji bieżących. Oczywiście jesteśmy otwarci na informacje z Państwa strony. Ela Różycka już jest przy telefonie 22 i 7 truje. Jeszcze mamy informacje z ostatniej chwili, bo oczywiście obserwujemy to, co dzieje się w kolarstwie. W Holandii zakończył się wyścig Amstel Gold Race i wygrał go Michael Wahlgren, więc to jest informacja z ostatniej chwili. Wygrywał go Michał Kwiatkowski, w zeszłym roku był drugi, ale o tym też będziemy mieli okazję porozmawiać w drugiej części naszej audycji. Najczęściej powtarzane nazwiska od wczoraj na antenie Polskiego Radia to oczywiście Stinky Shaggy. Nic dziwnego, że my także chcemy zaakcentować to, że już o 19:00 wielki koncert dzisiaj w Polskim Radiu w studiu imienia Lutosławskiego, ale u nas Shaggy w bardzo fajnym takim przeboju Summertime. Posłuchajcie Państwo. Can be sweet as honey, sting like bumblebee. Shaggy said, pretty little woman, sexy as can be. Sweet as honey, spring like bumblebee. It's a summertime affair in the atmosphere. I'm a lover, a tire and the clothes that she wear. Some of them a bun up, them tire, some of them a drop down gear. Well, some of them a shine up, some a wax up, not a sign of smear. Gotta be rolling in my crystals that the girls them stare. This is Shaggy and Raven as your ultimate pair. Taking care of her career, so tell the world beware. Cause it's a brand new selection for your musical air. We say, we say, we want. We say what we need, and we love everybody, but we do as we please. So when the weather is fine, we go fishing in the sea. We're always happy to live life, that's our philosophy. Now if her daddy's rich, stick around for a meal, and if her daddy's poor, just to do as you feel. It's speeding down the lane, and even though the speed limit is 25, and when the sun goes down, I'll make it with my cutie pie. Sweater run off her body with her caramel skin. I'm a smile at her, she looked at me and gave me a grin. I'm an offered her a drink and she said juice and gin. And as I whispered in her ear, I asked her, how you doing? Where was it that I resided? And I told her Brooklyn. Atmosphere filled with romance, I saw sparkling. Just her voice and what she said, I let my poor head spin. Ragamuffin shaggy, now with a musical swing. I used a pretty little woman, sexy as can be. Sweet as honey, sting like bumblebee. Shaggy said pretty little woman, sexy as can be. Sweet as honey, sting like bumblebee. We're in the summertime when the weather is high. You got women on your mind. I'm gonna drive and ride and see now what I can find. Now if her daddy's rich, stick around for a meal. And if her daddy's poor, just to do what you feel. It's speeding down the lane, and even though the speed limit is 25, and when the sun goes down, I'll make it with my beauty fine. What was that? Shaggy Raymond. Proszę? Shaggy i Raven. Pogoń Szczecin prowadzi 2-0 z Termaliką Brookbet Nieciecza. Faluba z Zielona Góra 25-17 z Grudziądzem. To są informacje z wydarzeń, które właśnie trwają. Takim wydarzeniem będzie też na pewno występ naszego gościa w naszym studiu. Dariusz Tuzimek, dziennikarz portalu Football Face. Witamy cię bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam. No i przed chwilą mówiliśmy o tym, co chyba elektryzuje wszystkich kibiców piłki nożnej w Polsce. Otóż nie ma już trenera Legia Warszawa, a właściwie ma, bo będzie miała tymczasowego. Natomiast Romeo Jozak już nim nie jest. I czy to jest dla ciebie zaskoczenie? Po części jest, aczkolwiek jak się obejrzało ten mecz wczoraj, który się odbył i Legia przegrała 0-1 w sytuacji takiej, kiedy te porażki Lecha, Poznań i Jagiellonii Białystok spowodowały takie rozwinięcie dywanu do mistrzostwa, czerwonego dywanu, i Legia po tym dywanie nie potrafiła się przespacerować, to rzeczywiście no, każdy by się zirytował, a nie tylko prezes Mioduski. Trochę to zaskakujące, bo wydawało się, że to taka, że Dariusz Mioduski zamknie oczy i będzie jednak z trenerem Jozakiem na dobre i na złe do samego końca. No ale widocznie on też nie wytrzymał. Dzisiaj na konferencji twierdził, że Legia nadal ma szansę. Legia no jednak traci tylko punkt, jest w półfinale Pucharu Polski, ma szansę na oba trofea i dlatego zdecydował się po raz kolejny zaryzykować. Mamy wypowiedź Dariusza Mioduskiego. Na konferencji prasowej był dzisiaj Jan Kałuski, zatem posłuchajmy wypowiedź prezesa Legii Warszawa. Z punktu widzenia klubu nie była to łatwa decyzja, tego nie muszę mówić, ale jesteśmy przekonani, że w sytuacji, którą mamy dzisiaj, to była decyzja optymalna. Czy idealna? Zobaczymy, ale na pewno optymalna. Ja jestem bardzo emocjonalny jako kibic futbolu i kibic Legii Warszawa, natomiast nie jestem emocjonalny, jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji tak ważnych, zarządczych. Czyli to nie jest coś, że wczoraj się wkurzyłem i wywaliłem trenera. Trenerem byliśmy szczerze od dłuższego czasu. Było wiadomo, że główną rzeczą, którą musimy osiągnąć w tym sezonie, to są wyniki. Ale to nie tylko wyniki. Są inne rzeczy, które też są ważne i widać po ostatnich meczach, że pewne rzeczy po prostu nie działały. To prawda, pewne rzeczy nie działały, zespół jest nieskuteczny, gra mało efektownie, a kibice chcą, żeby Legia była mistrzem Polski z prawdziwego zdarzenia. I prawda? Po strachem wszystkich drużyn. I po strachem wszystkich drużyn. Darek, ale przecież kiedy przyszedł Romeo Jozak, to była pewna koncepcja przeniesienia idei pracy z zespołem z Zagrzebia. To nie jest sam Jozak, tam jest grupa ludzi z nim związana. Czy samo zwolnienie Jozaka cokolwiek da? No właśnie, to chyba nie załatwia sprawy, bo Jozaka w Legii już nie ma, ale to dzieło niestety zostaje, bo pamiętajmy o tym, że Roma Józak ściągnął wielu piłkarzy. Legia, co też dzisiaj zarzucano na konferencji prasowej Dariuszowi Mioduskiemu, wykonała aż 23 transfery w zimie, czyli 10 do klubu, 13 z klubu. Wielka rewolucja personalna. Trochę chyba jednak za duża tej stabilności, stabilizacji zabrakło w tym wszystkim. Dla mnie to jest o tyle ciekawa sprawa, że te transfery były kosztowne. Koszt utrzymania tych zawodników, takich jak sprowadzenie Eduardo chociażby do Warszawy. No, widać już dzisiaj, że to nie było to dobre posunięcie. Jednak Brazylijczyk z chorwackim paszportem w Warszawie się nie sprawdził, nie strzelił gola. Bodajże jedna asysta, no to bardzo niewiele. Koszt gigantyczny. No i teraz ta Legia zostaje i powiem szczerze, że byłem zaskoczony, że pomimo tego, że nie byłem zaskoczony decyzją o zwolnieniu Józaka, to byłem troszkę zaskoczony, kto zostaje na jego miejsce. Właśnie. No jednak pan nikt, nikogo nie obrażając. Myśmy napisali rano dzisiaj w portalu footballface.pl taki tekst pod tytułem Legia ma swoje legendy w Warszawie, ma w klubie Jacka Zielińskiego, ma Aleksandra Wukowicza. Takich chłopaków, którzy mają Elkę w sercu, takich, którzy mogliby tą drużyną wstrząsnąć, którzy mogliby trafić do głów chłopaków, tak? Bo przecież mówi Dariusz Mioduski, że właśnie w tych głowach nie jest najlepiej, że w tych głowach trzeba pokazać. Wuko już nieraz pomagał Legii, nawet w tym sezonie prowadził w jednym meczu z Wisłą, kiedy został zwolniony Jacek Magiera i wtedy Wuko dostał szansę. To jest taki wojownik, taki ktoś, kto mógłby dokonać wstrząsu. Ja nie bardzo widzę taką sytuację, kiedy, no, mówiąc szczerze, wicejozak, bo to był wicejozak, jest w stanie zmobilizować zespół na tyle, że on gra inaczej. No bo czegoż ten klaw, bo tak o nim mówi prezes Mioduski, czegoż on nie zdążył pokazać piłkarzom, kiedy jeszcze w klubie był Józak. On ten zespół de facto z Józakiem prowadził. Dzisiaj trochę to tak wygląda, jakby w deklaracjach walczono dalej o Mistrzostwo Polski, natomiast w decyzjach trochę tego zabrakło. Ja bym wolał takiego gorąco krwistego Wuko, który jednak tę drużynę mógłby przebudzić, niż kogoś, kto w tej drużynie jest, ale zdaje się, że przełożenia na piłkarzy nie ma. Dariusz Mioduski powiedział, że darem od Boga jest to, że jeszcze Legia walczy o mistrzostwo i na to mistrzostwo ma szansę, natomiast patrząc na to, co się w ogóle dzieje w czubie tabeli, na porażki Lecha Poznań, Jagiellonii Białystok, to czy uważa, że te drużyny to będą te, które rozstrzygną między sobą mistrzostwo, czy też takie drużyny jak Górnik, który znowu się włączył, czy też Wisła Płock, czy też Korona Kielce będą w stanie się włączyć właśnie do walki o mistrzostwo? No właśnie, trochę się uśmiechamy, jak słyszymy ta Wisła Płock, prawda? Bo przecież to też zespół, który był wskazywany, że będzie się walczył o utrzymanie i w pewnym momencie tak nawet wyglądało. No trochę zażartujemy sobie, że ta Ekstraklasa to jest wyścig żółwi czy wyścig ślimaków. Legia jeden z 11 porażkami w sezonie jest nadal w grze. Lech jest w grze, Jagiellonia jest w grze. Myślę, że jednak między tymi klubami to się rozstrzygnie. Zostało tylko 6 kolejek tej rundy finałowej i myślę, że tutaj już wielkich niespodzianek nie będzie. Natomiast no, to, co się wydarzyło, to była absolutna sensacja. Wydawało się, że jak już po tej porażce Lecha przyszła jeszcze porażka Jagiellonii, no to Legia ma drogę do tytułu na tacy. No niestety widać, że ten zespół jest źle przygotowany, że nie ma dynamiki, nie ma szybkości, nie ma pomysłu na akcję, nie dominuje rywali. To jest taka Legia, jakiej ja sobie nie przypominam w ostatnich latach przynajmniej. To jest taki zespół, który no, nie przegrywa tylko z najsilniejszymi, bo to już były porażki ostatnio, prawda, i z Jagiellonią Białystok, z Wisłą Kraków, ale i z Arką Gdynia na wyjeździe, i z Zagłębiem Lubin, które no, o nic nie walczy. Zagłębie przyjechało do tej Warszawy pograć piłkę troszkę rekreacyjnie i pokazało dobry futbol, a tutaj tej determinacji brakuje. Widać, że przygotowania zostały w Legii zawalone. Ale jak patrzysz na te drużyny, bo trochę znowu wróciliśmy na temat Legii, to Lech, Jagiellonia, Górnik, czy znowu Wisła Płock, myślę, to są drużyny, które są w stanie zawalczyć i odebrać mistrzostwo Legii? Ja myślę, że Lech się trochę potknął, bo jak pamiętamy ten mecz z piątku, to zaczęło się to od rzutu karnego dla Lecha. Ten karny niewykorzystany, mecz się nie ułożył, Korona strzela bramkę i potem już jest trudno grać z tą Koroną, która jest rewelacją. I ten Lettieri, który na początku po przyjściu był bardzo krytykowany w Kielcach, no dzisiaj widać, że zrobił dobrą robotę. To jest dobra praca. Więc... No jeśli jeszcze będzie finał Pucharu Polski, to w ogóle będziemy mogli powiedzieć, że to rewelacyjny klub, jeśli chodzi o ten rok. Patrząc na tabelę, proszę Państwa, jeżeli Wisła Płock wygra spotkanie z Wisłą Kraków, będzie miała 52 punkty. Raptem 2 punkty mniej od Legii i Jagiellonii. Cały czas Lech na prowadzeniu, 55 punktów, rzeczywiście sprawa otwarta. W grupie spadkowej też bardzo interesująco. Krakowia wydaje się już ma zapewnione utrzymanie, natomiast w zakończonym meczu Pogoń Szczecin wygrała z Termaliką Brukbet Nieciecza, no i te czerwone latarnie to Brukbet Nieciecza i Sandecja Nowy Sącz, czy też myślisz, że są drużyny, które też jeszcze mogą się potknąć? No bo i Piast Gliwice, i sama Pogoń Szczecin, czy też Śląsk Wrocław mogą nadal spaść, czy nawet Lechia Gdańsk? Wydaje mi się, że jednak Lechia Gdańsk zrobiła najlepszy transfer w ostatnim czasie, czyli pozyskała Piotra Stokowca. To jest właśnie taki trener, my czasem mitologizujemy trochę tych trenerów za granicę, co widzimy teraz po Jozaku. Facet świetnie mówi po angielsku, umie tak trochę czarować, zabajerować. To się tego wszystkiego się fajnie słucha, natomiast no, ciężko było to przełożyć na realny wynik. Natomiast zobaczmy, Stokowiec idzie do Lubina, zespół taki bardzo średni wprowadza do Ekstraklasy, gra z nim w pucharach, fantastyczna przygoda, idzie do Lechii Gdańsk, tam też odbudowuje Lechię Gdańsk i widać, że to jest na, cała ta robota jest dobrze wykonana. Wydaje mi się, że wskazywałbym na porażkę pewnie, na degradację, pewnie Sandecję Nowy Sącz, bo trochę nie pasuje z tym brakiem stadionów, z tym niepodjęciem całej tej historii budowania stadionu, trochę odstaje od ligi, no i pewnie gdzieś tam Brukbet jest zagrożony, aczkolwiek no, Polska Liga, jak sami widzieliśmy, to jest Liga Niespodzianek. Darek, i teraz na koniec Liga Mistrzów. Dwa krótkie pytania. Był karny w końcówce meczu Realu? Podobno był, jak mówią fachowcy, natomiast ja bym nie gwiznął, bo w odróżnieniu od sędziego mam serce, a nie kosz na śmieci, jak powiedział Buffon o arbitrze tego spotkania. No to tu się różnimy, bo ja bym gwiznął, słuchajcie. Uważam, że ja był ewidentny. Ja też bym nie gwiznął, Jan Kałuski też wcześniej mówił, żeby gwiznął. Ale teraz powiedz mi, czy masz faworyta w tej czwórce? Bo rzeczywiście Roma kontra Liverpool i Real kontra Bayern. Jak typujesz finał? No, Roma i Liverpool to miały być zespoły, których nikt w finale nie widział, a wiemy, że jeden z nich na pewno w finale będzie. Oczywiście ta druga para to jest ta para wagi super ciężkiej. Chciałoby się, żeby Robert Lewandowski odegrał istotną rolę, więc chciałoby się, żeby był w tym finale i wygrał Ligę Mistrzów, bo tego mu brakuje i to będzie zawsze wypominane, że nic wielkiego nie osiągnął, jeśli tej Ligi Mistrzów nie zdobędzie. A przy okazji byłaby idealna sytuacja pokazać się w tym Realu Madryt. No bo jak zrobić dobry transfer? No strzelić parę goli Realowi i pokazać się od tej jak najlepszej strony. Wydaje mi się, że to, o czym mówi cała Europa, o tej próbie wielkiego transferu do Realu Madryt, no to byłoby coś takiego pięknego na koniec kariery Roberta Lewandowskiego i tego mu bardzo życzę. Aczkolwiek wiemy, że Real Madryt, nawet jeśli w Lidze Hiszpańskiej w tym roku mu nie wyszło, to jest taka ekipa, taka paka, która w każdym meczu jest w stanie zaskoczyć. Bayern Monachium na pewno będzie osłabiony. Wszystko wskazuje na to, że dzisiejsza kontuzja podczas porannego treningu Arturo Vidala jest na tyle poważna, że nie będzie mógł w półfinałach zagrać, no ale czekamy jeszcze na końcowe decyzje. Bardzo Ci dziękujemy. Dariusz Tuzimek, dziennikarz portalu Football Face, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. 22,7 trójek. Państwa opinia na temat dymisji trenera Romeo Jozaka i może Państwa typy na to, kto zagra w finale Ligi Mistrzów. Czekamy, prosimy, a u nas? I kto zostanie mistrzem Polski. Tak jest. A my posłuchajmy The Blue Spills. Lady dressed in gold, she is young, she is old, she's the keeper of the soul, she's called there. Takes you in her arms like a child to a mother, she's your sister, she's your brother, she is there. She is knocking at your door. Mamy w tej chwili 29 minut do godziny 18. Po piłce nożnej czas na siatkówkę. Ale jeszcze Żurzel, przez chwilę 29 do 25 prowadzi Zielona Góra z Grudziądzem. Będę walczył o Żurzel. Zawsze to robisz i dzięki temu słuchacze, którzy kochają Żurzel, wiedzą, że jak Adam Malecki jest w studiu, to Żurzel zawsze ma swoje miejsce. A z nami Janek Kałucki, witamy cię. Witam was. Śledzisz wydarzenia w Plus Lidze Siatkarzy, bo w tej chwili zapadły bardzo ważne rozstrzygnięcia. Już praktycznie wiadomo, kto zagra o medale Mistrzostw Polski. Tak, zgadza się. Teraz słyszałem, że w ekstraklasie piłkarskiej walka o Mistrzostwo Polski przypomina wyścig żółwi czy ślimaków. No to słuchajcie, tak w lidze siatkarzy nikt nie może narzekać na nudę, ponieważ do końca trwała walka o miejsce w playoffach. Zacznijmy może od pierwszego miejsca. Na szczycie jest Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Mistrzowie Polski mają 75 punktów i wyprzedzają m.in. PGS Krebełchatów. Co ciekawe, te drużyny grały ze sobą wczoraj. Skra zwyciężyła 3-0, wygrywając do 24-17 i 32. Mecz był o pietruszkę, ale zwycięstwo i to w dodatku w takich okolicznościach bardzo cieszy. Tak mówił przynajmniej grający na pozycji libero Kacper Piechowski. Każda wygrana jest bardzo ważna, bo buduje drużynę, buduje szatnię i na pewno lepiej wygrać niż przegrać. Cieszymy się, że tak to się potoczyło, ale zdajemy też sobie sprawę, że jeżeli przyszłoby nam się mierzyć jeszcze raz z Kędzierzynem, to ten mecz nie będzie miał mniejszego znaczenia i na pewno nikt nie będzie miał tego meczu w głowie. Tam jest tak ciasno, że nie mam pojęcia, kto w tej szóstce się znajdzie. My doskonale wiemy, jak gra się pod presją, kiedy kilka lat temu mieliśmy ważny mecz i trzeba wygrać za 3 punkty, więc wszystko może się jeszcze zdarzyć. No i Kacper Piechocki wywołał główny temat, bo przed ostatnią kolejką fazy zasadniczej nie znaliśmy jeszcze wszystkich drużyn, które będą walczyć o medale Mistrzostw Polski. Już wcześniej wiedzieliśmy, że w najlepszej szóstce są ekipy Zaksy, Skry i Trefla Gdańsk. O pozostałe 3 miejsca walczyły 4 drużyny. Oniko Warszawa, Resowia Rzeszów, Jastrzębski Węgiel i AZS Olsztyn. No i siatkarze z Warszawy mogliby już spać spokojnie, gdyby w piątek wygrali z Czarnymi Radą. Musieli wygrać się za 3 punkty, ale wygrali dopiero po tiebreaku 3-2, więc mogli sobie dopisać tylko 2 punkty. No i niezadowolenia nie krył Andrzej Wrona. Nie możemy się cieszyć w pełni. Mieliśmy okazję sami sobie zapewnić awans do playoffów. Gdzieś tam nam ucieka ten nasz cel, który sobie założyliśmy. Może w ten weekend jeszcze ktoś tam na górze nam pomoże i może szczęście się do nas uśmiechnie jeszcze w ten weekend i czekamy. No, tylko to nam zostało. Mówił środkowy Oniko Warszawa Andrzej Wrona i niestety, ale modlitwy nie zostały do końca wysłuchane, bo bezpośredni sąsiedzi Oniko w tabeli wygrali swoje mecze 3-0. Dosłownie przed paroma minutami zakończyły się mecze Asseco Resowi Rzeszów ze Stocznią Szczecin, Jastrzębskiego Węgla z Dafi z Połem Kielce i AZS-u Olsztyn z MKS-em Będzin. Tak więc w playoffach zagrają Zaksa, Skra, Trefl, Resowia, AZS, Jastrzębski Węgiel. Spełnił się więc najczarniejszy scenariusz dla kibiców z Warszawy. Oniko nie zagra w playoffach, a przecież jeszcze pod koniec lutego byli na 2. miejscu. No ale powiedz, Janku, co się stało z Oniko? Skąd taki spadek formy? No wydaje mi się, że na tym kryzysie zaważyły 2 rzeczy. Po pierwsze kontuzje, które mocno przetasowały skład ekipy z Warszawy, ale też, no i to może zabrzmi trochę dziwnie, ale ta niezwykła seria 13 zwycięstw z rzędu. Oniko wygrywało praktycznie z każdym. Trochę to mi przypominało taki film z Bradem Pittem, Moneyball, kiedy on był trenerem drużyny baseballowej i ta drużyna rzeczywiście biła wszelkie możliwe rekordy. Szkoda Oniko, bo wypełniało halę Torwar, co w przeszłości się raczej nie zdarzało. Prócz doświadczonych zawodników jak Andrzej Wrona świetnie grali m.in. Jan Nowakowski czy Bartosz Kwolek. No trzymajmy kciuki za ten projekt. Musi dojść do kilku zmian. Teraz zostaje im walka o 7. miejsce z Kuprum Lubin. Są jednak drużyny, które są w gorszej sytuacji niż Oniko. Poznaliśmy spadkowiczów. Tak, znamy 2 spadkowiczów. Wcześniej z ligi spadła ekipa Dafi z Połem Kielce, a dziś z Plus Ligą pożegnała się drużyna BPTS-u Bielsko-Biała. Ich przygoda w najwyższej klasie rozgrywkowej trwała od sezonu 2013-14. Dziś BBTS przegrał z Wartą Zawiercie 1-3, a spod topora uciekła natomiast Łuczniczka Bydgoszcz. To jeszcze szybciutko, Janku, na sam koniec. Kiedy najbliższe mecze w Plus Lidze? Tak, 18 kwietnia Resowia gra z AZS-em Olsztyn, a Jastrzębski Węgiel zmierzy się z Treflem Gdańsk i na zwycięzców tych par ćwierćfinałowych czekają już w półfinale Zaksa i Skra. Bardzo ci dziękujemy, Janku. Czy ty wiesz, ile ma najwyższy siatkarz w Polsce centymetrów? Możemy coś takiego sobie przypomnieć? Ojej, ja wiedziałem. On sam nie wie. On sam nie wie. Ja kiedyś rozmawiałem z nim. Są sprzeczne informacje, tak, na ten temat, bo w skarbie kibica jest jedna informacja, a on podobno mówi, że inaczej. No ciekawe, bo za chwilę już, proszę państwa, poznacie bardzo wysokiego sportowca. 2,18. Odnotować tutaj sukces czołowej polskiej triatlonistki Agnieszki Jerzyk, która w Chinach wygrała bodajże zawody Pucharów Świata w chińskim Liuzhou w triatlonie na dystansie połowa Ironman. Trwa mecz na Old Trafford. Manchester United gra z West Bromwich Albion. Jest 39 minuta i 0-0. Grzegorz Krychowiak na ławce rezerwowych. Żużel, coś się dzieje aktualnie? Na razie są powtórki. A zatem trzymamy rękę na pulsie. Państwa prosimy o komentarze, czekamy, co z trenerem Jozakiem. Ale nie, jednak Faluba Zielona Góra prowadzi 34-26 z Grudziądzem. A ja wrócę do ubiegłego weekendu w Wiśle. Odbył się tam kolejny bieg po nowe życie. To jest znakomita impreza promująca transplantologię. Odbyła się gala transplantologii, było mnóstwo znakomitych naszych lekarzy. No nie jest dobrze ostatnio, ponieważ ta liczba zabiegów troszkę zmalała, ale robimy wszystko, by przekonać Polaków do tego, by deklarowali swoje organy w sytuacji, w jakiej mogą się kiedyś znaleźć. Jednym z uczestników biegu po nowe życie był, proszę państwa, dżentelmen, na którego musiałem patrzeć, zadziałając bardzo wysoko głowę. Posłuchajcie państwo, z kim miałem okazję spotkać się. Cezary Trybański, 2 m 18 cm wzrostu, numer buta chyba 48? 50. Blisko. Cezary, wziąłeś udział w biegu po nowe życie, wspierasz polską transplantologię. Angażujesz się w takie akcje z ogromną przyjemnością? Oczywiście, jak najbardziej. Myślę, że każdy chyba się w to angażuje, ci co przynajmniej byli. No, nie da się ukryć, że trzeba uświadamiać ludzi, czym jest transplantologia. Często narządy są nam niepotrzebne, tam u góry nam nie będą potrzebne. Zanim tam trafimy, możemy je oddać i uratować ludzkie życie i to jest fajne. I myślę, że trzeba uświadamiać ludzi. Chciałbym zobaczyć twoje serce, jak ono daje radę pompować krew w taki organizm. No, mówią, że jest większe niż normalnie, także proporcjonalne do wzrostu. Jak ty sobie dałeś radę z tym wzrostem? Często dostaję to pytanie, jak to jest być takim wysokim? Gdybym się położył rano do łóżka, miał 1,60 m i obudził się mając 2,18 m, pewnie było to dziwne, ale ja systematycznie te centymetry przybywały, także miałem czas do tego się przyzwyczaić. Fakt, że szokiem był taki jeden rok, kiedy w ciągu roku rosłem 30 centymetrów. To dało się zauważyć na ubraniach, łóżko zaczęło się robić za krótkie, musiałem zacząć się chylać w futrynach. Także to był taki szok, ale później już powoli przybywał tych centymetrów. No i rozpoczęła się sportowa przygoda. Tak, sportowa przygoda zaczęła się dosyć późno, bo w wieku 17 lat, ale tak pokochałem ten sport, jakim jest koszykówka, że każdy wolny czas spędzałem właśnie na boisku. Jeszcze przed chwilą tutaj spotkaliśmy drużynę koszykarek, które właśnie grają tutaj turniej w hali obok i też się mnie pytały, co trzeba robić, żeby coś osiągnąć. Ja myślę, że sukcesem trzeba po prostu kochać to, co się robi i poświęcać temu jak najwięcej swojego czasu. Przetarłeś polski szlak do NBA, byłeś pierwszym, który tam grał. No tak, tak, tak się złożyło, że byłem pierwszy. Powiem szczerze, że kiedy zaczynałem grać w koszykówkę i załapałem tą zajawkę NBA, myślałem o tym, żeby się tam dostać, ale gdzieś tam z tyłu głowy świeciła się lampka, ale jak to, przecież żaden Polak tam nie był, to jak, czemu ma mi się udać? Ale robiłem wszystko właśnie, żeby stawać się lepszym zawodnikiem. Moje życie tak się ułożyło, że trafiłem do Stanów, tam wzbudziłem zainteresowanie skautów swoją osobą i do dzisiaj pamiętam to pytanie agenta, kiedy spytał się, czy chciałbym spróbować znaleźć pracę w NBA i ja myślałem, no nie, no przecież tam żadnego Polaka nie było wcześniej, nikomu się nie udało, to gdzie mi nagle się uda? Agent widział, że jestem troszkę zszokowany, spieszony tym pytaniem, powiedział, żebym sobie poszedł, wrócił do hotelu, przespał się z tym, pomyślał i wrócimy do tej rozmowy za dwa dni. Tak się też stało, po dwóch dniach spotkaliśmy się i powiem szczerze, że przez te dwa dni dużo myślałem i stwierdziłem, że po prostu jeśli nie skorzystam z tej szansy, za kilka lat mogę żałować, co by było, gdybym spróbował. Więc stwierdziłem, że nie mam nic do stracenia. A mogę spróbować, jeśli się nie uda, to przynajmniej będę wiedział, dlaczego się nie udało, co robię źle, na czym muszę pracować. No i udało się. Spróbowałem, udało się. Ile trwała ta przygoda? Przygoda w NBA, to miałem kontrakt 3-letni, ale byłem 2 lata tam. Później wróciłem na zaplecze NBA, czyli D-League. I tam byłem chyba przez 4 lata, także ta przygoda w Stanach trwała dosyć długo. Pozostała miłość do NBA? Dzisiaj śledzisz to, co się dzieje na parkietach w Stanach? Oczywiście, że miłość jest. Na NBA jest najlepszą koszykówką. Fakt, że troszeczkę się zmienia teraz ten styl gry. Te czasy, kiedy ja dorastałem na tym NBA, słynne hej hej, powiedzenie hej hej to NBA, Michael Jordan, Shaquille O'Neal, oni zaraz wypadli z tego NBA. Teraz ich nie ma, więc ta koszykówka dla mnie jest troszeczkę inna, bym powiedział bardziej delikatniejsza. Kiedyś była bardziej brutalna, bardziej widowiskowa dla nas. To prawda, troszeczkę to się zmieniło. Żal tych wielkich gwiazd, które rozbudzały namiętności. Powiedz Cezary, co u Ciebie w tej chwili? Co u mnie w tej chwili? No tak jak widzisz, biorę udział w tego typu akcjach, staram się promować sport. Teraz z dwoma kolegami sportowcami jeszcze, może za wcześnie, żeby nazwiska ujawniać, pracujemy nad takim projektem, w którym chcemy zachęcać dzieci i rodziców do uprawiania sportu. Zależy nam na tym też, żeby właśnie byli tam rodzice, bo uważamy, że oni są świetnym przykładem dla dzieci. Jeśli rodzic pokaże dziecku, jak można spędzać wolny czas, to później to dziecko będzie tak robić, że będzie chodziło na siłownię, nie wiem, grało w kosza, w piłkę nożną, w siatkówkę. Więcej szczegółów będzie można już pod koniec tego miesiąca usłyszeć. Ty nie tylko koncentrujesz się na koszykówce w tym programie. Właśnie nie, w tym programie będzie ta koszykówka, siatkówka i piłka ręczna. Bo stwierdziliśmy też właśnie z kolegami, połączyliśmy siły, bo mogliśmy każdy robić swoją dyscyplinę, ale też zauważyliśmy coś takiego, że przychodzi dziecko i na przykład, podam to na przykładzie koszykówki, nie jest zainteresowany tą koszykówką, może się zarazić do sportu. A jeśli będzie na takiej multisportowej imprezie, koszykówka mu się nie spodoba, ale może spodoba mu się siatkówka czy piłka ręczna i załapie tego bakcyla i będzie uprawiał w tycu. Tak jak wspomniałeś, już nie chodzi nam o to, żeby szkolić kolejnych mistrzów, choćby to było miłe, wypatrzyć jakieś talenty, które później będą nosiły sukcesy, ale przede wszystkim zachęcić ich do aktywnego spędzania czasu. I na koniec takie pytanie troszkę prowokacyjne. Przy Twoich warunkach fizycznych, czy nie miałeś jakichś propozycji związanych z show biznesem? Czy nie ciągnie Cię na estradę? A z show biznesem powiem szczerze, że była jedna propozycja, to sportowa, ale nie do końca mi się podobała, bo chodziło o pewne sztuki walki. I odmówiłem. A taniec z gwiazdami? Takiej propozycji nie było, ale można by było sprawdzić się, zobaczyć jakby było. Tylko jak partnerkę znaleźć dla Ciebie? No z tym by mógł być problem, fakt. Cezary Trybański, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Sztuki walki, ciekawe. 2,18 wzrostu, 50 numer buta. Tak zobaczyć Cezarego w jakiejś takiej walce byłoby rzeczywiście interesujące. Powodzenia życzymy i czekamy na efekty programu dla rodziców i dzieci. Dobrze, skoro z koszykówce, to w lidze NBA rozpoczęły się playoffy. Washington Wizards, drużyna, w której występuje Marcin Gortat, na inaugurację drugiej części rozgrywek przegrała na wyjeździe z najlepszym zespołem konferencji wschodniej Toronto Raptors 106-114. Gra toczy się do 4 wygranych jednej z drużyn. Ze Stanów Zjednoczonych nasz korespondent Jan Pachlowski. Ostatnią kolejkę sezonu zasadniczego rozegrano w środę. Dlaczego warto do tego wrócić? Przed serią decydujących spotkań pierwszej części rozgrywek nie znaliśmy ani jednej pary drużyn, które zagrają ze sobą w pierwszej rundzie play-off. Choć z 16 zespołów wcześniej awans wywalczyło już 15. Eksperci są zgodni. W tym roku Zachód nadaje ton w lidze NBA i któryś z teamów tej konferencji jest faworytem do zdobycia mistrzostwa. Marcin Gortat zgadza się z tymi opiniami, ale zaznacza przy tym, że rozgrywki są tak skonstruowane, że do finału nie ma to żadnego znaczenia. Ta drugiej konferencji na pewno jest wiadomo, Golden State i Houston, które są dwoma najpotężniejszymi ekipami teraz w NBA. Nie ma co patrzeć na drużynę z drugiej konferencji, jeżeli przed nami jeszcze są trzy rundy, które musimy wygrać. No to jest podstawa. W pierwszej rundzie play-off zespół Washington Wizards, w którym występuje Marcin Gortat, mierzy się z Toronto Raptors, najlepszą drużyną konferencji wschodniej. Toronto jest zespołem, który bazuje na młodych zawodnikach utalentowanych. Również to są zawodnicy, którzy byli ściągnięci do tej organizacji jakiś czas temu i po prostu byli szkoleni. Dzisiaj nie robi się, nie tworzy się zespołu NBA, który ma powalczyć o najwyższe cele w jedną minutę, czy w jeden sezon. Jest to długoletnie budowanie zespołu i myślę, że Toronto było na tym etapie i teraz po prostu zbierają żniwa z tego. Pierwsza potyczka Warriors Wizards była ciekawa i emocjonująca, ale nerwowa w wykonaniu obu drużyn. Dopiero w końcówce zespół z Kanady wywalczył kilku punktów przewagę, której nie oddał do końca meczu. Spotkanie to pokazało, że pomimo, iż grają ze sobą pierwsza z ósmą drużyną sezonu zasadniczego, to może to być wyrównana rywalizacja, która zakończy się serią siedmiu pojedynków. Po meczu Marcin Gortat w rozmowie z dziennikarzami powiedział m.in. Mieliśmy przeciwko sobie niesamowicie głośnych i bardzo oddanych kibiców Raptors. Nie słyszeliśmy się na parkiecie, porozumiewaliśmy się za pomocą gestów. Uważam, że zagraliśmy dobre spotkanie, potrafiliśmy się skutecznie przeciwstawić w trudnych momentach. W następnych meczach musimy poprawić błędy. Marcin Gortat pokazał się z dobrej strony w tym spotkaniu. Pola grał 28 minut, w których uzyskał 12 punktów i 6 zbiórek. Zespół Toronto Raptors pierwszy raz od 17 lat wygrał na inaugurację playoffów, ale jako lider konferencji wschodniej nie zachwycił. Kolejny mecz pomiędzy tymi drużynami również w Kanadzie zostanie rozegrany we wtorek. W innych pojedynkach, które odbyły się w sobotę, broniący tytułu mistrzów koszykarze Golden State Warriors pokonali osłabionych brakiem Kawhi Leonarda San Antonio Spurs 113-92. W szeregach wojowników nie gra za to mający problemy zdrowotne Steph Curry. Do niespodzianki doszło w Portland, gdzie miejscowi Trail Blazers przegrali z Nowym Orleanem 95-97. Wciąż zachwyca Filadelfia. Po 16 wygranych z rzędu w sezonie zasadniczym gracze z Pensylwanii pokonali tym razem Miami Heat 130-103. Pozdrawiam słuchaczy trzeciej strony medalu ze Stanów Zjednoczonych. Jan Pachlowski. Dziękujemy za pozdrowienia. Oczywiście Janek będzie trzymał rękę na pulsie wydarzeń w playoffach NBA. A teraz już PJ Harvey. W Ekstralidze Żużlowej Faluba z Zielona Góra prowadzi 42-30 z Gruziądzem. Change. He stood before me on two feet, the track. 10 minut pozostaje do godziny 18. Jeśli Państwo są zainteresowani wynikiem derby Zagłębia Rury, to zdecydowanie Schalke górą. 2-0 wygrała z Borussią Dortmund. Po pierwszej połowie Manchester United remisuje z West Brom 0-0. O szachach, trzeciej stronie medalu mówimy rzadko, ale gdy nasz człowiek wraca z Mistrzostw Europy ze srebrnym medalem, no to musimy powiedzieć z Radosławem Wojtaszkiem o występie w Batumi, o tym, w czym szachy są podobne do żużla i dlaczego w tym sporcie przybywa atletów, rozmawiał Krzysztof Łoniewski. Przede wszystkim gratulacje za wicemistrzostwo Europy i od razu pierwsze pytanie, czy to twój największy sukces w karierze? Myślę, że pod względem takiego stylu, a także jakie to ma przełożenie na szachy w Polsce, to wydaje mi się, że tak. To znaczy ja zdobyłem już wicemistrzostwo Europy w 2011 roku, ale wydaje mi się, że obecnie jest ono bardziej rozpoznawalne. Nie można powiedzieć, żeby ten medal był jakąś specjalną niespodzianką, bo ty w Batumi byłeś rozstawiony właśnie z numerem drugim. Tak i nie, tak. To znaczy tak z tego względu, że tak, byłem z dwójką rozstawiony, ale różnice w czołówce były naprawdę małe, a przy takiej ilości graczy też wydaje mi się, że nie jest łatwo przełożyć listę startową na końcową. Szczególnie, że zacząłem turniej słabo, bo przegrałem już w drugiej rundzie, ale na szczęście mnie to nie wybiło i, że tak powiem, nie wpłynęło na dalsze losy. Z tego co wiem, to walka o medale była bardzo zacięta. Wszystko rozstrzygnęło się w partii ostatniej. Wydaje mi się, że to przeważnie rozstrzyga się właśnie w końcówce. Przed ostatnią rundą byłem pierwszy, ale tak naprawdę jeśli bym przegrał, to mogłem spaść nawet i na miejsce szóste, tak? Czyli no, stawka spora była. Skończyło się, myślę, wszystko w porządku, ale wydaje mi się, że wszyscy sportowcy sobie stawiają takie pytanie. Jeśli zajmą miejsce drugie, czego zabrakło do złota, tak? No niewiele ci zabrakło, bo nawet mistrza Europy pokonałeś. To prawda, my się spotkaliśmy w rundzie szóstej i wtedy właśnie wygrałem z Saricem, Chorwatem, natomiast potem on zanotował świetną serię czterech wygranych, no i niestety mnie prześcignął. Wyczytałem gdzieś, że w Batumi grałeś agresywnie. Co znaczy agresja w szachach? Agresja na desce, nie gdzieś tam pięści nie szły w ruch. W szachy można grać spokojnie, to znaczy czekając na błąd rywala, tak? Czyli robimy spokojnie ruchy i liczymy, że wtedy przeciwnik się pomyli, tak? Problem w tym jest taki, że jeśli on się nie myli, a my nie sprawiamy mu problemów, no to wtedy zakończy się to wszystko remisem, a właśnie w turnieju, w takim jak Mistrzostwa Europy, ta strategia się nie sprawdza, no bo trzeba wygrywać przede wszystkim. Wicemistrzostwo Europy pozwoliło ci awansować w światowym rankingu, ale do takiego absolutnego topu jeszcze ci troszeczkę brakuje. Z pewnością, no ja jestem obecnie 16 na świecie i to jest to moje miejsce najwyższe w karierze, natomiast takie miejsce, które uważam, że jest w moim zasięgu, no to jest 10. Wydaje mi się, że jestem szachowo w wieku dobrym także, bo my szachiści takie swoje szczyty formy osiągamy w wieku lat 30 i 38, 9, tak? Więc wydaje mi się, że jeszcze sporo przede mną, natomiast jasne jest, że są ode mnie lepsi, no i ja się staram, żeby było ich mało. Ten najlepszy to ciągle Norwek, Magnus Carlsen? On odjechał wszystkim i tak naprawdę jest mała szansa, że ktoś wygra z nim na dystansie meczu o Mistrzostwo Świata, natomiast w partiach takich zwykłych można z nim rywalizować. To by się udało kiedyś pokonać. Tak, ja z nim się spotkałem 3 razy, 2 razy przegrałem, ale raz udało mi się wygrać właśnie z Carlsenem, to było w 2015 roku na imprezie w Holandii. Było to o tyle dla mnie szczególne, że wygrałem 12 stycznia z Carlsenem, 13 świętowałem swoje urodziny, a 14 wygrałem z zawodnikiem, który wtedy był na liście światowej drugi. Radku, jesteś zawodowym szachistą, z tego się utrzymujesz? Tak. W Polsce jest takich osób, nie wiem, nie chcę strzelać, ale to będzie pewnie 20-30. Natomiast na świecie, jeśli ktoś jest w pierwszej setce świata, no to z pewnością może z tego utrzymać się. Przykładowo mecz o Mistrzostwo Świata miał fundusz 2 milionów euro, więc to są już kwoty spore. Próbowałem się z tobą mówić na wywiad, to musieliśmy poczekać, aż wrócić z meczu Ligi Czeskiej. Tak, my w szachach mamy system taki jak w żużlu, że my możemy startować w wielu ligach. Ja reprezentuję zespoły w lidze czeskiej, niemieckiej, polskiej, hiszpańskiej i francuskiej. Jesteś obieży światem. Tak, jestem obieży światem, a w tamtym sezonie ustanowiłem rekord chyba w szachach, bo we wszystkich ligach wygrałem, czyli zdobyłem 5 mistrzostw krajów. Wspaniała historia, słuchaj. A powiedz, jak wygląda twój trening? Mój trening dzieli się na ten stricte szachowy i na wszystko inne, tak? Wszystko inne to jest sport typu siłownia, bieganie, to jest strefa mentalna, bo